باب دے پا بیان لاغا حادیثو کی چراغ دیدی چلر بساتی لا سنخ پل آن جنبے ہی دار خنخ پل نفر رکو وی پر رکو کی وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل رحمه الله قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد ویرا جمشن ابو حمید رضی اللہ عنہ و ابو سید و سال ابن سعد او محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم لدیگن صحابو فذکرو صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دای ذکر کړو مجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ابو حمید رضی الله عنه و انا اعلمکم انا اعلمکم زخپوی دن کیم د تاسو نه مجد رسول الله صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوع كني وفا وضع يديه على ركبتيه يخد يخفل لاسنا فخفل زنبن كأنه قابض عليه ما تاب ويدن قبضه کړی د پدیوانی او موټه پیلا ګولې قبض اصل کی موټه ته د موټه لا ګولې پدی و وتر یده او وروګت کړی لا سنا فن حاوما نو اړخل کړی وان جم دهی داړ کونونا تنحی تنحیتن دا کمانا دل روال رازی ووتر یدیہی ووتر یدیہی اصل کی دا وتر د توتیر نوے او توتیر وی جعل الوتر علی القوس گرزول دا غمزی پلنی وانی مشابیک اللہ سند رکو کون کی چکلے غدا سراتا گی او پدی زنگن نبانی مٹو لگئی دلنی سرا فنحاہما عن جنبیہی اور اخل کریو دا لری کریو دا دوار ور خنونا یعنی پرکو کی لاسون دا ارکو سرن لگی دا 5, 5, 7, 7, 6, 9, 8 دا داوی سرن لگی دا لپدی کی درکو د سنت طریقې در ته بیان کا چې پرکو کی سنت طریقې دا دا قال او فی الباب ان انس په دی باب کی د انس رضی الله عنه نم حدیث ہے قال ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ حدیث و ابی حمید حدیث حسن صحیح. حدیث دا ابی حمید رضی اللہ عنہ حدیث حسن و صحیح وهو الذي اختاره اهل العلم او دا هغه دي چې غوره کړې دي د لر اهل علم يجافي الرجل يديه دا چې اړخ لا ولري بساتي او سره يديه خلا سنا ان جنبه دخل اړخنا في الركوع والسجود فرکو او تسجده کی. باب ما جا فی التسبیح فی الرکوع والسجود. باب دیکھو بیان داغا کی جراغلی دی پبارد تسبیحاتو کی فرکو او سجود کی. فبیه قال حدثنا علی ابن حجر قال انبانا عیسی ابن یونس عن ابن ابي زئب عن اسحاق ابن يزيد الهزلي عن عون ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم کل اذا رکاہ دکم کل چی رکو کلیو پتاسو کی فقال فی رکوئی ہی ندے پر رکو کیوئی سبحان ربی العظیم ثلاث مرات اندری کرتا فقد تم رکوعو ددر رکوکو رشوا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ دَا دْرِيزَ لِي تَسْبِحَاتُ وَيْلْ أَغَادْنَا مَرْتَبَدَا دِنَ زِيَادْ كِي وَيْلِ وَإِذَا سَجَدَا وَقَلَجِ سَجْدَ كَيْفَ قَالَ فِي سُجُونِهِ نُدَقَ سَجْدَ كِي وَيْلِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ دری پیروی پاکی در افزمال رچو جد دے فقد تم سجودو دد سجد پرشوا وذالک آدناہو او داما منی مرتبلا. ملقات کیوئی مکمل مرتب سلا چیو پیریوئی او درمیان فکی پنز پیریدا ندری درې ذریې لدنا د مراتب ندا پنځ ذریې ویل دا درمیا ندا او ذریې ویل آلا را اباده نماو لیکلی وای کمان دادې چې اول ذریې وای یا نه ذریې وای او درمیا ندا چې پنځ ذریې وای او یو یو زلم چا سبحان ربی العظیم و ربی العلاوی نپا دیبان امغ تسبیح حاصل شو پا دیبان امسل حاصلی دیبان اتفاق دے چه تسبیحات و یو عدد واجب و متعین لے البت کم نا کم دریز لیوی المستحب دی ادنا نا ادنا استحباب پدریو زلونے ادنا نا ادنا دا پدریو زلونے باوی لزلی تسبیحات دیووئی حدیث ابو داؤد او د نسائی او د مسند احمد تراغلی سید ابن جبیر رحم الله و انس رضی اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ ما صلی تو ورا احد ما مزن لے کڑے رستو دیو تن پسے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اشبہ صلاتن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا ومد دیر مشابیر دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرم انہا بالخطا وید دی زوان نیمی عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ راوی وی من داغ تسبیحات پروکو کے اندازہ کل نلزلی بیوی پروپو سجده کی زان لتی موسکی چی سمر دیوئے نو دیرا خبر را امام بدل مقتضیان و خیال سنتی قالو فی الباب ام حزیفا و اقب ابن عامر دبینم فدی کی روایات کی رضی اللہ عنہما قال ابو عیسا حدیث ابن مسعود لیس اسناده بمتصل ددی سند متصل عون ابن عبداللہ ابن عطبا لم یلق ابن مسعود دد ملاقات دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرن نشے دد ملاقات نشے والعمل على هذا عمل فضيل فنيد اهل علم يستحبون اي مستحب غني الله ان قصر رجل چکنے دل کيو سڑے پر کو سجدہ کی من ثلاث تسبيحات ددريو تسبيحات نا ورويا عن ابن المبارك ابن مبارک رحم اللہ عنہ روایت ہے انہوں قال استحب للامام مستحب امام د بارا یسبح خمس تسبیحات فی دیر پنز زلی تسبیح وای لکے یدر کم خلفه دیر پارا چراگیر کیا وسوک چه د پسینی ثلاث تسبیحات دری تسبیح نار اے جری پنز زلی وای نذت ذ رکو پسے رکو لرازی او دل پورته کې دو پسې پورته کې دې پیز زلي وي لږ مختدي اندرې پیری وي وها کدا قال اسحاق بن ابراهيم رحمه الله فبه قال حدثنا محمود بن غيلان قد قال حدثنا ابو داود قال عنبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت سعد بن عبيدة رحمه الله يحدث عن المستورد عن المستورد عن سلة بن زفرا رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه انه صلى بشكر حذيفة رضي الله عنه مسكر النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان يقول في ركوعه ود الله حبيب چې فرمایل به خپل رکوع کې سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما تعالى ايه رحمت او نبرات ود الله حبيب پايات رحمت الا وقف مگر دري دبا وَسَعَلَا وَدْرَحْمَتْ سُعَالُوِي كُمُنُوهُ وَنَعَلَا وَمَا عَلَى آيَةِ عَذَابٍ او نَبْرَاتْ لُفَايَادْنَا عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَدْرِدُبَا وَتَعَوَّذَا او دَ عَذَابْ نَبِيْفَنَا هِي غُخْتَا دَاك دشکی مزده مسلم شریف کے راغلی دی وی صلی تم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت یوشفمی ورسرم مسکونو نو مسلم شریف کی دشکی ذکر راغلی داود ردل و سوال دایات در احمد و دا عذاب سرا دا دشکی پا مسکیو پا تحجدو کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح رجال القران شريف ترجمه ورزي او بمانا کوئی دین چه رحمت دا عذاب سره تعجب کی تھی او دې دی یو ی الله مې يسلو کل جننه الله مې يسلو کا رحمتك او دا عذاب دا یا سره چې دې یو اعوذ بتا من العذاب او من جهنم او من النار دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي و وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبان نحوه باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود باب دې په بیان دا غوښتي چې نه راغلي دا د قران د لستون په رکوع او په سجده کې حدثنا وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاوه قال حدثنا قتيبة مالك عن نافع عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن نبينا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصير دا اللہ حبیب منع کرے دا عن لبس القصیر دا دا قصی و جامد و منصوب دا قصد دا یو کلیو دا انخارم دا مصرنا او بعد ایدی چی دا قصصل کی قصدن معرب دے نزای پسین بدل کړی دا د بیا دین د جاری خم جامی مراد دی دایو زید په مصر کې او نهایت وې دا جامی دی د مادو چو درې خم له جوړی مصر نروړې شي نو دا اللہ حبیب من اکڑی دانل تانل قسیی دا قسی کسم جامونا والمعصفر او دا معصفرنا ایچ رنگ کریشی پا عصفر وانی دا عصفر یو بوٹے دے پہجاز کے او پدی جامی رنگ کی وعن تختم الذهب او من اکڑی ده ناری نو ده پارا ده گوتی ده سروزرنا ده سروزر گوتا ناری نو تا چول حرام دی زنانا ده پارا زینت ده وعن قراءت القرآن فی الرکوع او من اکڑی ده لستو ده قرآن شریف نپرکو سندکی نگر قرآن پر رکو سجدہ کی رسول مسلم شریف کی دس وجود ذکر ام راغلے ابو داود و نسائی و مسلم شریف حدیث ذکر کرے علا و اینی نویت و نقرن قرآن راکعا و ساجدا خبردار زمن اکڑے شہم چی رکو سجدہ کی لی قرآن علم نگر کم آیاتون کتاسو پر رکو سجدہ کی وائد دعا پنیت بے وائد ذکر رکوع کیم دعا جائز دا بخاری شریف کی وقت تراشی امام بخاری پہ باب تڑلے باب دے پہ بیان دا دعا کی پہ رکوع کی سجدہ کی خاصی دعا کانی سرے کولے شی رکوع کی اسی اسرے ہوئی چی دعا میں ہوکے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی مسانی الدر و انت ارحم الراحمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دیتا دا دعا نیت بکی دا قرآت نیت بنی دا بیا دعا شو قرآت نشو اگر دا قرآت و دعا پر احکاماتو کی فرق دے قرآن کی کمی دعا گانی چراغلی کنو حالت جنابت و حیض و نفاس کی یو زنانے کد قرآت پر نیت لنی نو حرام نی او کدا دعا کئی اے دا پہیز کی کوئی رب مناتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار او نیتی ورته دعا کړی نو درستی. وفل باب عن ابن عباس پدی باب کی حدیث دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ وانا راغ حدیث امام مسلم ابو داؤد امام نسائی ذکر کرے ویلی امام ابو عیسیٰ حدیث دا علی رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او دا قول دا اہل علم دے دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو من بعدهم او سوک چدی نفس دی کریہو القرآت فی الرکوع والسجود ای مکروہ گنی قرآن لستل پر رکو سجدہ کی باب ما جا فی من لم یقیم سلبہ فی الرکوع والسجود باب دے پو بیان داغا حدیثو کی چراغلی دیداغا چابارکی چننی غیم لا پرکو سجدہ کی اے قومن کئی جلسن کئی وبی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمار بن عمیر عن ابی معمر رحمهم اللہ تعالی عن نبی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزر صلاة نکی گی مزنتا فکی گی مجیز ندے دعوچا لا یقیم الرجل فیہا چننی غیو سڑے پدی کینے سلبو شا فی رکوعو فی سجود ورکوعو پسندکی اے پرکو کی قوم کی سر نیغ نکو او پدوار سجدو پمنس کی نیغ کی لناس کو نمزن کی دارا علماء دلیل دے جسو کوئی اطمینان پا سجود و رکو کے داد فرائض نہ دے جمہور علماء پدی ہوئی کہ داد فرائض نہ دے نگر انتو الا ترچیو یعنی مجھ جائز کی گنا و صحیح کی گنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام محمد رحم اللہ اطمینان پی سولات او فی الرکوع والقوم والجلسہ داد واجبات نرے او پدی باب کی حدیث دے دا علی بن شیبان او دا آنس او دا ابو حریرہ او دا رفاعت الزرقی رضی اللہ تعالی عنہن امام عیسیٰ و حدیث دا علی مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح ولمن على امام الفضيل فنيد اهل العلم دا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نو من بعد سوچ رہی نہ رسوی يرون ان يقيم الرجل صلبه دایداوی چیو دی غوی بسر شا پر کو پسند کی امام شافعی امام محمد و اسحاق رحم الله و ایمن یقیم صلبه فی رکوع و سجود سو کننی غوی ملا پرکو سجدہ کی فصلاتو فاسدتن مجھ فاسد دیز کا فرض پریخل دو جد حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا تجیو صلاتو لا یقیم الرجل فیہا سلمہو نجائز کیگی نکافی کیگی مجھ دا غچا چننی غوی سڑے پائے کی شا پرکو سجدہ کی او ابو معمر نمد دا عبداللہ ابن سخبرہ دے او ابو مسعود الانصاری البدریو اسمه عقب ابن عمر دار جمہور مسلک نے داد جمہور مسلک نے کوئی دا فرض دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وجوب قائل لے نگردہ مسئلہ دیرہ اہم آوا رکو نا پس ملانی غون خوما ددوار سجدو کمانس کی جلس کول دا ضروری دا ضروری فکلار کلار مز دا مسنون تریکلا اگر دا علماء دا دی حدیث نا دلیل نیسی او قبل حدیث چی اغا مسیع الصلاة او اغا مزو کد اللہ حبیب ورکو یرجی فصلی فائنک لم تصلی لعرش مزو کا مزدن رکڑے اغم تعدیل الارکار نکولو دا دا جمہور پنیز بانی دا فرل دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ دو وجوب قائل لے دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ دو وجوب قائل لے باب ما یقول الرجل اذا رفع راسه من الرکوع باب دے پو بیان دا کی چوائی بے او سڑے چکل اپور تکی سر درکونا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمى الماجشون دا لقب دے در عبد العزيز بن عبد الله او ایدا ماجیشون معرب دے دا محکور ایدے دسکگمئی سرم مشابه کونو قال حدثنا عمی عن عبد الرحمن الارج ددداتر یعقوب ابن ابی سلم نے عن عبد الرحمن الارج عن عبد الله بن ابي رافع رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع كلش بيقورتك سرد ركونا قال نوذي فرمائي سمع الله لمن حمده قبل وی اللہ دا آغشا چی سوک ورطا حمد وی اللہ قبل ای دا آغشا چی سوک دی الہ العالمین حمد وی ربنا ولک الحمدو ملء السماوات والارض وملء ما بینهما وملء ما شیت من شین بعدو اے رب زمون تعالی رحمد ندی سم رحمد ندی ملو سماوات پا مقدار جڑکو آلی دا اسمانونو والارض و دزمکی ومل اما بینهما پا مقدار جڑکو آلی اچھی پا مند دیدوارو کی ومل اما شیط من شین بادو او په مقدار د ډکوالي دا چې په هشي ساري او شي پس د دینا نو دا چې دعا بر الله حبيب صلى الله عليه وسلم وي ورباده کې من السماوات والارض راوني منصوب دي او دا نشه ډېر مشهور دي دا چې صفات دي او مصدر محذوفا اي حالتونها مال ان پدا سے حال کی در لحمد دے چیغڑا کون کیوی اسمان نوزمو کو لرا او چامر پوئے لینے نو صفت دے دہمت ربنا ولک الحمد من السماوات والارض نو من اوک مرفوئے نو صفت شو دہمت دفارا ندا فمانا دڑکوائی رازی قال وفی الباب ان ابن عمر ابن عباس ابن ابی اوفا و ابی جحیفا و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہم قال ویسا حدیث علی حدیث حسن صحیح ولمل ولا هذا عند بعض اہل العلم عمل پدیر پنید بعض علماؤ او باغ اهل کوفه وی یقول هذا في صلاه التطوع واذا بق نفل من ذنوب وی ولا يقول في صلاه المكتوبه او دا بق فرض من ذنوب وی امام شافعی مولا وی دا فرض من ذنوب نے ذکر دی حدیث کو بعض الفاظ کی دا سراوی امام ترمذی دا ذکر کړی دی په کتاب الدعوات کې قلت و اذا قام الى الصلاة المكتوبة اے کوئی دے پہا قال شبرا پورت شو فرض مستندا سے ربنا لك الحمد حمدا ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد دار قطنی کیم دار آگلی دیچی اذا ابتدا صلاة المكتوبة علامہ شوکانی وی پنیر الاوتار کی دا حدیث ابن حبان ذکر کرے حقیق ان دا الفاظ سیواری اذا قام الى الصلاة المکتوبا لدی روایاتو کی ذکر دا مکتوبی راغلے کی دا اللہ حبیب دا پا فرض کی ویلی دیرے کی گورا منفرد دے زان لسوک مسکی اتفاق دے شیرے و سمی اللہ و لمن حمدہ او ربنا لکا الحمد دوارا وی دا مختدی بارا کم اتفاق دے چا و صرف الحمد ربنا لکا الحمد وی مختدی با امام قصی سمی اللہ و لمن حمدہ نوی البتہ دے امام بارا کی اختلاف دے شافی شوافی وی امام صاحب ابن سیرین وی امام بم د منفرد پشان سم الله لمن حمدا او ربنا ولك الحمد دوار جمع کوي ها بلا دوار جمع کوي دوار ب جمع کوي امام سے بھی ہو قول دارے چیم امام با ربنا ولک الحمد وی با امام بصرف سمع اللہ لمن حمد وی عبادی تراغلی دی چینا دوارا موی اور شوافی چوئی چی امام با دوارا وی دا غیدہ حدیث دلنے اذا رفا راسو بنا رکول قال سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد او څوک چې وایي چې امام بصیرت ربنا لك الحمد ورسو حدیث را روان دي وایي کله چې امام وایي سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد تاسو ورته سیدا سوای باب منه اخر باب د دین یو بل فبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هذه فرمائي اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا تلشي امام سمع الله لمن حمد ويقولوا نمتدیان تویتا سوئے ربنا ولک الحمد اے رب زمون ولک الحمد ورواق کراغنے ابو خاری شریف ادا سندی فقولو اللہم ربنا ولک الحمد نو اللہم اوہ دوارا اغلیدی رب اللہم ربنا ولک الحمد فإنهما وافق قولو بشکار سوک چی موافق چی قول دل قول دل ملائک سرا ایدا موافقت پا زمان کے او ملائک نطول ملائک مراد دی بازوئی ددین فاظت تو ان کی ملائک مراد دی او چاویلی اغا ملائک دی چی دشکیو دور زرازی او چاوی چې دی راغ ملائک مراد دی چې غای دی مستحاضری دته د اوس په وخت کې ملائک حاضری و ان صلات الفجر کان مشهودا ان قران الفجر کان مشهودا د سبا د قران او د مستوق کې ملائک حاضری غفر له ما تقدم من ذنبه د د مخکینی واړو ګناهونه باندې معاف کی او عمل بدی دې بنی د باز اهل علم د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نو مبارو سو کې دې نرستی اي يقول الامام چوای به امام سمع الله لمن حمدا ويقول من خلف الامام ربنا ولك الحمد امام ورست مقتدیان رضا سوائی وبه يقول احمد او بدی وای امام احمد رحمه الله قال ابو سيرين وغيره يقول من خلف الامام واي با سوچ امام نرشت دي سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الامام لك امام واي وبه يقول الشافعي واسحاق علماء لکھی د مقتدی د تسمیع عبارت جنه و سمع الله لمن حمدا واي صریح حدیث نہ دراغلے سمع اللہ لمن حمد و زفد امام دا او مقتدی و ربنا و لک الحمد وی البتر امام بارک اختلاف ہو چیدی خوب سمع اللہ لمن حمد وی و ربنا و لک الحمد وی کنب وی ندی کی باز وی چیدی بن وی و باد وی چیدی بوی باب ما جا فی وضع الیدین قبل الرکبتین فی السجود سجدی لد طلو دو طریقی ادوار مسنونی دی دا اہل علم اختلاف صرف پافزلیت کے لئے میمان ترمیزی رحم اللہ دا تھاغ ذکر کئی باب دے پو بیان دا کی چراغلی دی چکی دی بلا سنا مخ کی د زنگونون پسیدہ کی اول بلا سنا کی دی دس دی گوڑون مخ کی وبی قال حدثنا سلمت بن شبیب وعبدالله بن منیر واحمد بن ابراہیم الدورقی والحسن بن علی الحلوانی وغیر واحد قالوا حدثنا یزید بن هارون قال حدثنا شریف عن عاصم بن قلیب عن ابیه عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال صحابی وی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد کلچ سجد بے کولاو سجدی تب چکی دو یدع رکبتے ہی نکی بے قل زنگوننا قبل دے ہی مخید لا سننا کی بے قل زنگوننا مخید لا سننا وہ باب او د حدیث په منځ کې مناسبت را نه ده باب کې وایي چې حضور د لاسونو مسجد زنګونو نو حدیث کې وایي چې کې حضور به زنګونو نو مسجد لاسونو نا دیو جن باب د مولوی کې چې باب د اسکو کې داسې باب راغله باب ما جا فی وضع الرکبتین قبل الیدین دا وایي د مطابق ته د سره ده ترجمه الباب سره وَإِذَا نَهَضَا كَلَجِ دَمُزْنَ بَفُورْتَ كَيْدُو رَفَائِ دِهِ نَفُورْتَ بِكَ اللَّهَ سُنَا قَبْلَ رُقْبَتِهِ مَخِدَ زَنْبُنُنَا وَسَنْ قُرْآن دام سنت طریقہ را چِتَ مُزْنَ بِي اول دِ زَنْبُنُنَا كَيْخُلْ بِعَرِ لَا سُنَا كَيْخُلْ حَجَرَا پُورْتَ كَيْهِ نَمَخِدِ لَا سُنَا پُورْتَ كَلْ او ورپسی دی زنبودو نرا پورتکن دا طریقم د دین دا د الله حبیب نه ثابت دا وزاد الحسن بن علی فی حدیثی قال یزید بن عمرو ولم یروی شریکنا ناس من کلی بالله هذا الحدیث قال هذا حدیث غریب حسن لا نعرف احد رواه غیر شریک والعمل علیه دا للم يرونا دیوی اید الرجل رکبتیه قبل ایده یو سره بزنگونن کی دی مخی نلا سننا و اذا نها دو کلچ را پورت تین و رفع ایده قبل رکبتیه پورت کئی بلا سنن مخی دی زنگونن در احناف مسلکم دیو دی نور علماء مسلکم دی امام شافعی امام احمد او نور علماء دا سوائی ورواه الله مناس من هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل ابن حجر رحمه رضي الله عنه باب آخر منه باب دعب الذين حضر به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الآرج رحمه الله تعالى نبی علیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے لی یعمد وحدکم خس کئی اوپتاسو کی فیب رکو ندیکینی پا مسکی فقت المسکی برک الجمل پشان دناستی دوخو تیر اوپ پشان کینی ایدی حدیث کی گورا حمزہ تقدیر دے دا حمزی دے استفہام آیا امی دو آہادو کو آیا قصد یو پتاسو کنو دے کی دی زنگننا مخد لا سننا فمسکی لکسنگ چوخ زنگننا کی دی مخد لا سننا دا سرے نا کئی بلکی لا سننا دی مخد کی دی زنگننا مخد ورو علماء لکھلی دی ویدہ رکبہ دے انسان پخپکی زنگون زمون پخپکی ورکبہ تدواب فلیت دا زناور و زنگون چی ذکر شنو اغمخ کے لاسونے دو اخپی یاد ہے نو رکبہ دے انسان پا دی اخپو کی دا او کم چی دا سلو رکبو زناور دی نو دای رکبہ پا یدینو کی دا ندا حدیث و دلیل دے چلا سنا کی خود المخد رکبتینونا مستحب دی او دا قول امام مالک رحم اللہ دے او دنور علماء دی تاسوش شرط پناس تکتے ناغذ انگلونا مخدی تھی دیکھ وئی دا دنے نہ کئی بلکہ لا سنا بھی مخدی تھی د زنګونو نارښتو د دوار طریقې مسنوي ਵਿਚار چې په تمام عملو کو نو دا سنت طریقې پیدا کی بعض روایت کې دا شراغ دی کله چې سجده کې یو پتا کوي نو کی دی دی لاسونه مخ کې د خپونا ولا یبرق بروک البعید ندی کیلی پشاند ناستی دوخا امام ابو عیسیٰ حدیث دا بوری را رضی اللہ عنہ حدیث غریب لا نعرف من حدیث لا نعرف من حدیث بزرناد لا من هذا الوجه وقد ریاد الحدیث عبداللہ بن سید المقبوری نبی نبی غریرتا رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره دي دي علماء دي جره ود تعديل كمزور برزول دي باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف وای ها باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف باب دې کو بیان د دې کی چراغ دی چې سید کول پتنګیو په پوزا پدې اتفاق دې چې سید پوند انو دا دواړه لا سنا دواړه زنګونو نا دواړه قدمونو نا سوشو ها سپڅل ده او وجهه پکې وې ستا سول دې نو ته بس په پټه پوي اے پهو اندانو سجدا را یدې سوشو زشر کړه رکبته سلور قدمین شپگا وجہا خوپ وجہا کی بیا تفصیل لے پدی اتفاق دے چی پتندیو پپوز دوارو سجدکو المسنون دا البت پدی کی اختلاف دے چی پدی کی پیو اتفاق جائز دا اکنا امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ وی یو بانی اتفاق درستن را بلکه دوار لغول واجب او فرض دي شوافی او مالکی او زمون په مذهب کې صاحب وي چې پتشتن دي لغول ضروری دا او که چاته شپو زو لغول نو دا جایز نه دا امام صاحب ته شپو زو لغول د جوازم قائم نه اباد هلیله موږ چې څوک ول واجب دی دا دواره پوز او تنده یو ده او کدا جدا جدا صاحب نو بیا په دامونه د سجدي تشو دا یو اندام ده پوز او تنده زکه و اندامونه شول دولا سنا او وختي قدمه نو رکبته نشپک شول اوس که جب ها او خزان له جدا جدا درځي خدا خو بیا تشول الله حبيب اندامونه دا دوار یو جوړ کړی نایز کوي چې په دروازه باندې وسړې په دروازه باندې سجده لګي دې کدا ما صلی الله علیه ذکر کړي و وی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان النبي عليه السلام اذا سجد كرس سجده كل عام كان انفه قاموس کی وای چې ام کان سمانا مکنته من الشيء ام کنته فتمکنا ام کانا انف زید ورکو پوزتا و جبغتا هوا لغا او تندیتا پزمکا لدا دا دا تندی و پوز بے پسجده کی پزمکا بانی کی خل و نحا یدیهی لری بے کل دوار لا سنان جنبیهی دار کنونا تردی چی طرفونا مبارک بیختاری دل وودعا کفیهی حضو من کی بیهی کی بے خودل دوارا لاسونا برابر دوگو تبرا پسجدہ کدا سے لاسونا کی خیجی چستا لاسونا پز مکفراتی او دوگی سر برابر دی وودعا کفیهی حضو من کی بیهی کی بے خودل دوارا لاسونا برابر دوگو سرا قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل ابن حجر وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما لدي طول الروايات راغمي حديث ابن عباس رضي الله عنهما شيخين ذكر كره هغه کدا سي چې نبی اسلام حکم کړی دی چې سجده دی او کړی شي په وندامو باندې اے جبهاو یې دین رکبتین و رجلین امام ابو عیسیٰ امام ترمذی وی حدیث دادی حمید حدیث حسن صحیح او من قدید پنیدال علم ویسجد الرجل چی سندب کئی او سیالا جبتی وان کی تطندیو کو پوزا فین سجد علا جبتی فسجدو کا پتندی دون انفی نپ پوزا فقال قوم من اهل العلم بعض علماء لکلی الزیود اور تکافیگی وقال غیر النور ویلا الزیود نکافیگی حتی اجد علا الجبت ولم تردیش سجدو کی پتندیو پوز ادوارو فدوارو بکی باب ما جا این آیا دور رجل و جویزا سجدا باب دیکھ بیان داو کی چراغلی چی کمزے کی بکی دیو سڑے مخشکل سجد کئی مکی خویلیو چی دا لاسون دوبو سر برابر دیکی در لوز داوئی چی کمزے بدے سجد چی کئی نو کمزے بے کئی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث الحجاج عن ابي اسحاق قال قلت لبراء بن عازب رضي الله عنه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه كم ذلك هو النبي عليه السلام چکی خود به مخ مبارک اذا سجد کرے جس سجده به کولا فقال بين كفيد دوار لا شنو فمنسكي نقول لا شنو كلا وضو سنتي خل اكل ديكي خل او مختد لا شنو قدي منسكي كي هو قال يزع وجه بين كفيه اب دي باب کے حدیث روایت ابن حجر و دادی حمید رضی اللہ عنہما حدیث نمبر حدیث حسن غریب وهو الذي اختاره بعض اهل العلم داعيت ورکره دین ر بازو لما ان تكون يدا قريبا من ذني چوي دي لاسوند دنيز دي